oyo nanya kosalisa ngai mpasi eleki na nzoto maki moke balelaka ngai bana awe epai nazali motema se na yo bineni ye batongi eyebaka balingi kobomela ngai libala se pamba baluka ngai kala bakoka te otina nini bongo lelo oyo basalelanga likita tina te o bakosuka na soni mama kola na bango te o magie Mwana ya bato na yebitina te